स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है योगानंद प्रकरण। योगानंद प्रकरण के पहले श्लोक में अनुबंध चतुष्थ और मंगलाचरण का कथन किया। दूसरे श्लोक में यह बताया कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह शोक से पार हो जाता है और उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति करता है। ब्रह्मज्ञान के अलावा शोक से पार होने के लिए और निरतिशय आनंद की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, इसी को व्यतिरेक मुख से भी बताया कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति उस तत्व में अस्व में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय की प्राप्ति होती है। इस विषय में प्रमाण भी बताया, वायु सूर्य वह्नि इंद्र और मृत्यु या माने यम ये नियामक देवता हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने धर्म आदि का अनुष्ठान ज्ञान पूर्वक किया था, इष्ट पुत्र दत्त कर्मों का अनुष्ठान ज्ञान पूर्वक किया, लेकिन प्रत्येक आत्मा में अब्रह्म में इन्होंने भेद किया। उस भेद से ही इस जन्म में वायु इंद्र आदि बन करके उसी भय से ही अपने अपने कामों में सब लगे हुए हैं। ऐसा कहां है तो कहा कठ श्रुति है। कौन सी श्रुति? कठोपनिषद में है, भयाद अस्माद अग्नि तपति, भयात तपति सूर्यः, भयात इंद्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अब आगे इसी बात को दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछते हैं भाष्य पांचवें श्लोक के ऊपर देखेंगे। ननु तरति शोकम आत्मवित इत्यादिषु उदाहृति वाक्येषु ब्रह्मानंद ज्ञानस्य अनर्थ निवृत्ति हेतुत्वं स्पष्टं न अवभासयत इति आशंक्य तथा प्रतिपादन परम वाक्यम उदाहरति। ननु माने जानते हो, ननु जहां आवे तो क्या समझने, कोई न कोई शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी के रूप में कोई संशय खड़ा कर रहा है। पूर्व पक्षी नहीं, संशय अपने ही मत में जिज्ञासु की संशय है। हाँ ननु आएगा, लेकिन आप कहते हो ठीक है, लेकिन हमारी जो जिज्ञासु है उसके मन में एक संशय आया। ऐसा नहीं हमेशा पूर्व पक्षी आएगा, हमारे ही मन में जो हमारे साधक हैं उनके मन में एक जिज्ञासा आई। ननु लेकिन आपने अभी बताया तरति शोकम आत्मवित शोकम तरति, शोक के पार चला जाता है, इसकी पूरी पीछे व्याख्या कर दी है। इस संसार का जो शोक है उस शोक से पार हो जाता है। इत्यादिषु इस प्रकार आदि में, आदि माने दूसरा भी श्रुति का वाक्य बताया, एक बताया तरति शोकम आत्मवित और दूसरा बताया ब्रह्मवित परम आपनोति। उदाहरित वाक्येषु जो जिन वाक्यों का उदाहरण दिया गया, उदाहरण दिए गए वाक्यों में, उदाहरित माने उदाहरण दिए गए वाक्येषु माने सप्तमी है वाक्यों में, ब्रह्मानंद ज्ञानस्य अनर्थ निवृत्ति हेतुत्वम, आपने ही बताया ना ब्रह्मानंद ज्ञान को ब्रह्मानंद ज्ञान को अनर्थ निवृत्ति हेतुत्वम, अनर्थ की निवृत्ति के हेतु रूप से आपने जो कहा यही कहा, लेकिन स्पष्टम न अवभाषेत, ये स्पष्ट रूप से मेरे प्रतीत नहीं होता है। इति आशंक्य, ऐसा पूर्व पक्षी ने क्या किया, शंका कर दिया। तो ऐसे संकालु के प्रति, वही कहते हैं तथा प्रतिपादन परम, तथा माने अब इसके जो अवभाषित नहीं हो रहा है उसको अवभाषित करने के लिए उस प्रकार से प्रतिपादन परायण, इसी बात को और मजबूत करने के लिए, इसी बात को और अधिक प्रतिपादित करने वाली जो परायण श्रुति है, परायण माने इसी बात को प्रतिपादन में जो परायण श्रुति है, इन श्रुति के वाक्यों का उदाहरण आगे भी और देते हैं। भाई देखो, एक चीज से न प्रति, एक दृष्टांत से, एक युक्ति से कोई तत्व यदि प्रतीत न होवे तो उसी तत्व को समझाने के लिए दूसरी युक्ति, दूसरा दृष्टांत, दूसरा प्रमाण देना पड़ता है। तो जब तरति शोकम आत्मवित, इस ज्ञान से उसको विश्वास नहीं हुआ कि ब्रह्मानंद ज्ञान से परायण है, परमाने उसी का प्रतिपादन में जो लगी हुई है, परक, परम माने यहां परक होगा, तत् प्रतिपादन परक, परक कर देना है, उसी का प्रतिपादन करने वाली जो वाक्यम है, करने वाले जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का उदाहरण दिया जाता है। पर माने परायण, उसी के परायण, परक, हाँ उसी के अनुरूप परक, हाँ वाक्य का उदाहरण दिया जाता है। तो पूर्व पक्षी यही कहा कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति से आपने जो बताया अनर्थ की निवृत्ति होती है, हम सबको भी लगता है कि हम लोगों को ब्रह्मानंद तो मिल ही गया है नहीं, लेकिन अनर्थ की निवृत्ति होती हुई दिख नहीं रही है। जरा जरा सा परिस्थितियों में हम लोग क्या हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, राग द्वेष भी क्रिएट हो जाता, पैदा हो जाता है, जबकि सब जानते हैं कि सब ब्रह्म ही रूप है, ब्रह्म की सत्ता से सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी राग द्वेष पैदा कर लेते हैं, अच्छा बुरा पैदा कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत बुरा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका महत्व दे देते हैं न, तो अभी अवभाषित नहीं हो रहा है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के अंतर अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा जो बताया आपने, जो हेतु रूप से ब्रह्मानंद को अनर्थ निवृत्ति के हेतु रूप से जो कथन किया, भाई स्पष्टम न अवभाषेत, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अब हो सकता अपने में भी नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरों में भी उसको नहीं दिखाई दे रहा हो। देखो पूर्व पक्षी है न, पूर्व पक्षी माने संशय वाला व्यक्ति तो कहीं भी संशय कर सकता है ना भाई, जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं उनमें भी नहीं दिखाई देता है कि उनकी अनर्थ की निवृत्ति हो गई है, उनकी हाय हाय समाप्त हो गई है, उनमें राग द्वेष अच्छा बुरा का भाव समाप्त हो गया है, उसमें भी मैंने प्रतीत हो रहा है और अपने में तो प्रतीत हो ही नहीं रहा है, तो हम कैसे माने कि ब्रह्मानंद से अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। संशय वाला व्यक्ति तो किसी भी रूप में संशय कर ही सकता है। भाई किसी ने कहा ये दवाई खाओ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इनका वो आदमी चार साल से उसकी दवाई खा रहा है, उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक हो गया, और हम भी छह महीने हम भी दस दिन से खा रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, किसी को प्रतीत हुआ हो तो बताओ। संशय वाला व्यक्ति तो कहीं न कहीं से अपने विरोधी तर्क तो लाएगा ही लाएगा। तो उसने यही कहा भाई, ब्रह्मानंद से अनर्थ की निवृत्ति को साधन, अनर्थ की निवृत्ति के लिए ब्रह्मानंद ज्ञान को जो साधन रूप से आपने कहा है वो हमें दिखाई तो देता न अवभास, दिखाई नहीं देता। जो ब्रह्मानंद वाले हैं उनका भी अनर्थ मैं देख रहा हूं, हमारे भीतर भी अनर्थ ही दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखता तो है ही नहीं। तो तथा प्रतिपादन, तो उसकी इस संशय को दूर करने के लिए प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं, जो दूसरे वाक्य हैं, उन दूसरे वाक्यों का उदाहरण दिया जाता है। पांचवां मंत्र। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। एतमेव तपेत् नैषा चिंता कर्माणि संहिता। एतमेव तपेत् नैषा चिंता कर्माणि संहिता। ब्राह्मणो आनंदम विद्वान, ब्राह्मणो माने ब्राह्मण है, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला। तो ब्रह्म अलग हो गया और आनंद अलग हो गया, ऐसा लगता है। ब्राह्मणो आनंदम है ना, तो ब्रह्म के आनंद को विद्वान माने जो जानता है, इसका मतलब ब्रह्म अलग हो गया और उसका आनंद अलग हो गया। तो कहा नहीं भाई, ये ब्राह्मणो आनंद है, ऐसा है जैसे राहु सिर है, जैसे राहु का सिर, राहु राहु, अरे सिर का ही नाम राहु है, राहु जो है सिर का ही नाम है, राहु सिर मतलब राहु के सिर का ही नाम क्या है, राहु है। तो सिर राहु, राहु का सिर नहीं है, सिर ही क्या है, राहु है। तो ब्रह्म का आनंद नहीं है, ब्रह्म ही आनंद है, यहाँ ये समझना। राहु सिर मतलब राहु का सिर नहीं, बल्कि राहु सिर ही क्या है, राहु है। उसी प्रकार से ब्राह्मणो आनंद है माने ब्रह्म का आनंद नहीं, बल्कि ब्रह्म ही क्या है, आनंद है। तो क्या यहाँ अर्थ लेना, आनंद स्वरूप ब्रह्म का, क्या लेना है, आनंद स्वरूप ब्रह्म को विद्वान जो जानता है। कैसे जानता है, अपरोक्षतया, ध्यान देना, अयम अहम अस्मि, यह मैं ही हूं। ब्रह्मानंद को ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो यह जानता है, कैसे जानता है, अयम अहम अस्मि, ध्यान देना, यह मैं ही हूं। आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूं जो ऐसा जानता है, तो क्या होता है, जानने का फल न विभेति कुतश्चन, वह कुतश्चन किसी से भी, कस्मादपि मतलब किसी से भी डरता नहीं है। बताओ, इस संसार में भय के हेतु बाघ आदि हैं, है नहीं, इस संसार में भय के हेतु कौन है, बाघ आदि हैं, उनसे भी वो डरता नहीं है। और पारलौक परलौकिक में भय के हेतु क्या है, पाप आदि हैं। भाई परलोक में आप किससे डरते हो, अरे पाप करोगे तो नरक में भोगना पड़ेगा। तो परलोक में जो भय का हेतु है क्या है, पाप है, तो न पाप से डरता है न इस संसार में उससे डरता, क्या संसार के किसी पदार्थ से डरता है, क्यों न डरता है, आप जानते ही हो, जितना भी डर होता है इस देह में अभिमान करके ही होता है। इस लोक का डर किसे होता है, देह में अभिमान करके होता है, और जिसका देह का अभिमान ही समाप्त हो गया है, देह में ही मैं बुद्धि जिसकी समाप्त हो गई है, तो फिर देह से होने वाला जो दुख है उन दुखों का भी डर उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। ये नियम है, देह में मैं बुद्धि करके ही तो देह के नष्ट होने का डर होता है, और जिसके भीतर का देह में मैं भाव समाप्त हो गया है तो देह रहे या चला जाए, देह के खोने या पाने का कोई खुशी और प्रसन्नता नहीं होती है। ऐसा ज्ञानी पाप से क्यों नहीं डरता है, पाप से डरना चाहिए ना भाई, ठीक है इस संसार में तुम निश्चिंत हो जाओ, लेकिन ज्ञानी हो गए तो पाप से तो डरना चाहिए। तो यहां बताते हैं, कर्म अग्नि संभृता, नीचे लेना है, ऊपर वाला अर्थ आ गया, ब्रह्मवो आनंदम विद्वान न विभेति कुतश्चन। अब नीचे वाले अर्थ का अन्वय करना, कर्म अग्नि संभृता, कर्म रूपी अग्नि से संभृता माने संपादिता, कर्म रूपी अग्नि से उत्पन्न। कर्म रूपी अग्नि क्या है? कर्म है पुण्य और पाप। कर्म क्या है? पुण्य और पाप। यह कर्म ही अग्नि है, आपको जलाती रहती है। क्या जलाती है? पुण्यम अकरणम, मैंने पुण्य नहीं किया। भाई देखो, जब मृत्यु आती है ना, तो एक ही चीज आता है, अरे बहुत कुछ था लेकिन मैंने कुछ कर नहीं पाया। ये भी आपको दिन रात जलाता है। कभी कभी देखना है, किसी ने किसी को भला कर दिया और आप वह भला नहीं कर पाए, तो आपके मन में पश्चाताप की ज्वाला, मैं नहीं कर पाया। हमसे भी एक आदमी मिला भाई, माँ की सेवा करना था, माँ की सेवा कर रहा था और 5-6 दिन पहले आ गया बॉम्बे गांव से, महाराष्ट्र का, माँ मर गई। आज तक उसको पश्चाताप हो रहा है कि यदि माँ की सेवा में 5 दिन और कर देता, अब करूं तो क्या, तो माँ की सेवा करने का जो पुण्य है, उस पुण्य को वह व्यक्ति कर नहीं पाया, तो इसके लिए उसका अंतकरण बार बार क्या कर रहा है, इस दुख से, इस अग्नि से तप रहा है, जल रहा है। हमसे पूछा तो हमने कहा भाई क्या करोगे, अब तो माँ को सेवा तो मिलने वाली है नहीं, तब कोई भी दूसरी वृद्ध औरत दिखे ना, उसको अपनी माँ समझ करके उसकी सेवा कर देना, और क्या बताया जा सकता है, दूसरा उपाय भी क्या है उस ज्वाला से बचने के लिए। और दूसरा क्या है, मैंने पाप क्यों कर दिया? अभी आना नहीं है, कोई जेल चला गया तो उसको लगता है उस जवानी के नशे में अहंकार से ग्रसित होकर के मैंने उसकी हत्या, भले आज 20 साल बाद सजा मिल रही है, लेकिन किया हुआ कर्म कब का है? 20 साल पहले का किया हुआ कर्म। उस समय तो आपने किसी की हत्या किया, तो उस समय तो क्या कहते हैं, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आज जेल जाना पड़ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? लेकिन अब भाई ठीक है, बाद में तूने 50 से पुण्य किए, लेकिन उस पाप का भी फल तो, क्योंकि श्रुति कहती है किए हुए पाप और पुण्य का कर्म व्यक्ति को भोगना। और यहां तो कर्म के फल में तुम धोखा दे भी सकते हो, लेकिन मेरे भाई परलोक में तो कर्म के फल को कोई धोखा नहीं, क्योंकि उसका जो संस्कार बनेगा ना, वह संस्कार उसको वहां किसी न किसी रूप में फल तो देगा ही देगा। यहां तो ठीक है, जज को धोखा दे सकते हो, कील को धोखा दे सकते हो, पैसे से खरीद सकते हो न्याय, लेकिन वहां तो ऐसा घुस चलने वाला है ही नहीं। इसलिए वहां बताया कि पुण्य के न करने से ताप होता है और पाप के करने से ताप होता है, तो इसी का नाम है कर्म अग्नि संभूता। कर्म अग्नि माने पुण्य को न करने से और पाप को कर लेने से जो हमें ताप होता है, कष्ट होता है, उसी का नाम क्या है, कर्म अग्नि। असंभृता माने उससे संपादित हुई, तो कर्म संपादित हुई, संभृता माने संपादिता, संपादित हुआ। ऐसा चिंता, जो यह चिंता है, चिंता होती नहीं, मैंने क्यों नहीं पुण्य किया। अरे आप लोग भी कहते हो भाई, दूसरा तो करते ही हो। अभी फ्लैट खरीदना था नई मुंबई में, 5 लाख का मिल रहा था 20 साल पहले, क्यों नहीं खरीद लिया, खरीद लेता तो आज कम से 50 लाख का होता। चिंता करते हो नहीं करते हो? और यदि कुछ गलत जगह कर लिया, मैं मना करता रहा तुम वहां मत खरीदो, लेकिन तुमने खरीद लिया, तो हम मना कर रहे थे काम न करना, पैसा सारा काम में लगा दिया, सब बर्बाद हो गया, मैं मना करती रही लेकिन कोई मेरी बात सुना नहीं। ये दोनों प्रकार की चिंता होती नहीं होती है? तो ऐसा चिंता, जो इस प्रकार की चिंता है, एतम एव न तपेत। एतम माने ऐसे ब्रह्मज्ञानी को, एतम माने ब्रह्मविदाम, ब्रह्मज्ञानियों को इस प्रकार की कोई भी चिंता होती ही नहीं है। यदि ऐसी चिंता हो रही है तभी समझ लेना ब्रह्मज्ञानी हम भाई, क्या करें, श्रुति ऐसे बोल रही है। ऐसा चिंता, इस प्रकार की जो चिंता है, अरे भाई चिंता तभी हो रही, कभी न कभी आप इनको महत्व दिए हो तभी चिंता हो रही है। इनको स्वप्न की तरह कहां समझा है? यदि स्वप्न की तरह समझ लिया होता भाई, स्वप्न में आपको कितना भी भोग मिल गया, स्वप्न में कितना भी भोग मिल गया, जागने के बाद क्या उस भोग की खुशी होगी क्या? अथवा स्वप्न में कितना भी नुकसान हो गया, जागने के बाद दुख होगा क्या? तो अभी यदि चिंता हो रही है तो वही बताया, एतम एव तपेत न एतम एव माने ब्रह्म विदाम एव, ब्रह्म ज्ञानियों को न तपेत, इस प्रकार की चिंता नहीं होती, इस प्रकार की चिंता से कष्ट नहीं होता है। चिंता से कष्ट होता है ना, इस प्रकार की चिंता से उसको कष्ट नहीं होता है, ऐसा श्रुति का वाक्य बता रहे हैं। ये केवल मैं अपनी तरफ से ही बोल रहा है, श्रुति का वाक्य है। अभी श्रुति भी उद्धृत करेंगे आगे। नीचे आ गया, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला जो विद्वान है, विद्वान माने अपरोक्ष रूप से जिसने जाना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, आनंद रूप ब्रह्म हूं, न विभेद कुतस्न, किसी से भी वह डरता नहीं है। किसी से न डरने का मतलब क्या हुआ, इस लोक में सर्पादि से भी, अपर लोक में पाप कर्मों से भी डरता नहीं है। पाप कर्मों यह इस लोक में तो समझ में आया नहीं डरेगा, क्यों भाई जो मरने के लिए पहले तैयारे बैठा है नहीं, जिसको जीने की मरने की कोई स्प्रिया है ही नहीं, बल्कि मृत्यु उसके लिए तो पुरस्कार लगता है कि शरीर है तो कभी कभी लगता है, शरीर है तो खाना खिलाना पिलाना, दो दिन ना नहलाओ तो क्या हो जाती है, खुजलियां मच जाती हैं, शरीर का झंझट छूटे अपना स्वरूप में अपनी मस्ती में होवे, वो तो ज्ञानी तो तैयार रहता है, एकदम तत्पर रहता है, तो उसको चिंता तो मरने की होती नहीं, लेकिन पाप कर्म से तो ज्ञानी को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो कहा ज्ञानी को पाप कर्म से भी डर नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है इसको वहां बताया नीचे की पंक्ति में, कर्म अग्नि संहिता, कर्म रूपी अग्नि, कर्म रूपी अग्नि माने क्या हुआ, पुण्य पाप रूपी जो कर्म है वह अग्नि की तरह हमें तपाती है। कैसे तपाती है कि मैंने पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, पाप क्यों कर लिया, इससे जो पैदा हुई, जब तपाती है तो चिंता होती है, ऐसा चिंता जो यह चिंता इस प्रकार की जो चिंता होती है, मैंने यह क्यों नहीं किया और यह मैंने क्यों कर लिया, इस प्रकार की चिंता, एतम एव माने ब्रह्म विदाम एव, ब्रह्मज्ञानियों को ही, एव है ना, ब्रह्मज्ञानियों को ही न तपेत नहीं होती है, इस प्रकार की चिंताओं का कष्ट नहीं होता है। चिंता तो भले हो जाए थोड़ा बहुत, विचार तो आ जाता है, लेकिन चिंता ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अभ्यास हो जाता है तो चिंता तो एक बार, चिंता होने एक बार विचार तो आ जाता है, लेकिन विचार से उत्पन्न जो कष्ट है वह कष्ट होता नहीं है। जैसे लड़की विदा हो गई, ससुराल चली गई, तो एक झटके में थोड़ा सा विचार तो उठता है ना, लेकिन तुरंत तो वहीं जाना था, तुरंत एक वो हो जाता है शांत, उसका विचार से उत्पन्न कष्ट नहीं होता है। विचार से उत्पन्न, विचार तो पैदा, मन है तो विचार तो आएगा, लेकिन विचार से उत्पन्न क्या होता है, एक विचार कष्ट देता है, तो विचार से उत्पन्न कष्ट उसको नहीं होता है। अन्य व्यक्ति तो विचार भी करता है, विचार कर करके क्या करता रहता है, जब जब याद आती है तब तब रोता रहता है। हाँ भाव, हाँ मतलब दुख नहीं होगा, अंदर से दुख नहीं होगा उसको, ठीक है। आगे आ जाओ भाष्य, आनंदम इति राहो सिरह इत्यादिवत भेद व्यपदेश औपचारिक है। जिसे वहां बताया ना ब्रह्मो आनंद है, तो लगता ब्रह्म का आनंद है, तो षष्ठी लगता है, तो षष्ठी में संबंध है ब्रह्म का आनंद है, तो ऐसा नहीं है। राहो सिर, राहु का सिर इत्यादि की तरह है, इस वाक्य की तरह भेद व्यपदेश, जो भेद का उपदेश है ना, औपचारिक है, औपचारिक है, वास्तविक कोई भेद राहु का सिर नहीं है, बल्कि सिर ही क्या है, राहु है। ऐसे ब्रह्म का आनंद नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही आनंद है। ये तो जो भेद है, यह भेद औपचारिक है, वास्तविक भेद नहीं है। मतलब क्या हुआ, ब्रह्म स्वरूप भूत आनंदम, ब्रह्म को क्या बोला, आपका स्वरूप भूत आनंद है, बाहर का नहीं आनंद, आपके स्वरूप भूत आनंद है, उस आनंद को विद्वान है, जो विद्वान है वह कैसा अनुभव करता है, अपरोक्षतया जानन, अपरोक्ष रूप से वह जानता है। अपरोक्ष माने क्या हुआ, अयम अहम अस्मि, क्या है, अयम अहम अस्मि, यह आनंद रूप ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा जो जानता है। जानने वाला पुरुष है, जानने वाला जो कोई भी पुरुष है, पुरुष माने ऐसा नहीं कि स्त्री नहीं, जानने वाला जो कोई भी व्यक्ति है वह कुतश्चन, कुतश्चन किसी से भी, मैंने कस्माद अपि, कुतश्चन का क्या किया, किसी से भी, कस्माद अपि, कस्माद माने किससे, मतलब ऐहिक भय है तो व्याघ्र आदे है, ऐहिक माने इस संसार में भय का हेतु कौन है, बाघ है, सर्प है, और ये उनसे पारलौकिक भय है तो, अब परलोक में भी हमें डर लगता है, किससे डर लगता है, पाप आदि, वाह पाप आदि से, परलोक में डर लगता है किससे, पाप आदि से, न विभेति, वह इनसे डरता नहीं, न इनसे डरता है न उनसे डरता है, भयम न प्राप्त होती, उसको भय की प्राप्ति नहीं होती है, भय की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम लोग सुने तो ऐसे ही है भाई, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, सामने शेर आके कथा सुनता है, प्रणाम करके फिर क्या होता है, चला जाता है। और ऐसे एक देखो सृष्टि का नियम है कि कोई किसी से भय उसे है नहीं, आप जब तक दूसरे को तंग नहीं करोगे, एक आदमी ऐसा जीव है बिना तंग किए ही दूसरे को छेड़ता रहता है, जान लेना नहीं, आदमी ऐसा जानवर है नहीं प्रकाश भाई, कि बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरे क्या करता रहेगा, छेड़ता रहेगा, देखो जाएगा तो कहीं गाय को ही मार देगा, कहीं किसी को पत्ता तोड़ लेगा, कहीं कुछ कुछ छेड़ता रहेगा। और संसार में आदमी कराओ कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अकारण है किसी को कष्ट देवे, ध्यान देना अकारण है, जब उसकी अपनी मौत आ जाती है, दब जाता है, अब तो अपने बचाव में वह दूसरे को क्या करता है, डंक मारता है, जैसे ये ततैया होता है, ततैया ततैया क्या बोलते हैं, बढ़ रहे मच्छर नहीं, वो पीला पीला होता है, यहाँ क्या बोलते हैं, मीठे में लगता है, अब आपकी भाषा में क्या है, ततैया वैसा है, ओ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आपको डंक नहीं मारेगा, जब वो किसी कपड़े से दब गया, अब उसको जान की खतरा आ गया, अगर मैं मरूंगा तो क्या करेगा, डंक मारेगा। एक बार कैलाश आश्रम में, ये तो बहुत ज्यादा विस्तार जो हुआ है ना, स्वामी विद्यानंद के समय हुआ है, कैलाश का जो उत्थान, उत्थान ना भौतिक उत्थान किसके समय हुआ है, स्वामी विद्यानंद ने किया था, इसके पहले कैलाश आश्रम बहुत एकदम मतलब आश्रम चित्र आश्रम था, पूरी आश्रम माने एकदम बड़ा, कुछ भी नहीं था, ऐसा बताते कुछ भी नहीं था, तो लोग ऐसे खुले में ही शिव महिंद का पाठ करते थे, बड़े महाराज जी के समय, वो विष्णु देवानंद गिरी के समय, तो अपने आश्रम में एक स्वामी वो थे, क्या बोलते हैं, परमेश्वरानंद थे, वो भी वहां रहते थे, वहां का आज भी ट्रस्टी है, तो कहते एक सांप आया, जंगल था, जंगल तो वहां था ही पहले, सांप आया, अब ब्रह्मचारी लोग क्या कर रहे हैं, अपना शिव महिंद का पाठ कर रहे हैं, सांप आया, बागा दे सांप क्या हुआ, गोद में चढ़ा और चढ़ करके चला गया, किसी को कुछ नहीं बोला, और उसको डसने की आवश्यकता भी, लेकिन जब उसको कोई तंग करेगा तो क्या करेगा बताओ, या ये जीव दूसरे की हत्या दी, जिसे सांप मेंढक को खा रहा तब खाता है, जब उसको क्या लगती, भूख लगती है, तो सांप का तो मेंढक क्या है, भोजन है, इसलिए वो खाता है, लेकिन गाय पशु पक्षी को कभी डसता नहीं है, देखा होगा जंगल में गाय भैंस बकरी हिरण सब रहते हैं, लेकिन सांप कभी किसी को, हाँ तब डसता है जब उसका खुर उसके पूछ पे पड़ गया या कहीं न कहीं वो दबा, तब डसेगा, अनावश्यक वो पास ही रहेगा, चला जाएगा, लेकिन कभी किसी को कुछ बोलेगा नहीं। तो ज्ञानी को तो मालूम होता है कि हर जीव में बिना अनावश्यक किसी को कोई वह तंग करने वाला है ही नहीं, इसलिए वह उससे डरता ही नहीं है। और परलोक में जो पाप आदि हैं, तो ज्ञानिक दृष्टि से पाप और पुण्य दोनों ही स्वप्न की तरह कल्पित होते हैं, या दोनों को ही वह आत्मरूप समझता है, इसलिए उसका भी उसके जीवन से डर समाप्त हो जाता है। न विभेति, वह डरता नहीं है, भय को प्राप्त नहीं करता है। वही संशय खड़ा किया जो अभी हम कर रहे थे कि पाप से तो डरना चाहिए, किसको बता रहे। ननु तत्वविदः पापादेर भयम् न अस्ति इति एतद् कुतो अवगम्यतः इति आशंक्य तत् प्रतिपादकम् एतम् हवाव न तपति किम् अहम् साधु न अकरवम् किम् अहम् पाप अकरवम् इति वाक्यम् अथतः पठति एतम् इति। जो आप सबको भी संशय होता है कि ठीक है शेष से सांप से नहीं डरेगा, लेकिन पाप से तो डरेगा। महात्मा कहते ना पाप से तो डरो बाबा, तो पाप से डरेगा तो नन मने, लेकिन तत्व ज्ञानी पापादेर भयम नास्ति, तत्व ज्ञानी को पाप आदि से भी भय नहीं होता है। हाँ पूर्व पक्ष में वही संशय कर रहा संकालु, अरे भाई आप लोग नहीं संशय करते, अभी एक मच्छर मान लो बैठ गया और अभ्यास से मैंने यूं कर दिया, अरे महाराज जी महात्मा होके मच्छर क्यों मार रहे हो, कुछ तो शर्म करो, क्यों पाप, उसको तो अपना जीने का क्या है अधिकार है, आप लोग बोल देते नहीं बोल देते बताओ। हाँ आप जो भी भाषा बोलो, लेकिन ये सामान्य लोग क्या करते हैं, अरे मारो मत इसको, क्या कर दो उड़ा दो, महात्मा ने मार दिया इसका मतलब क्या हुआ उसको पाप लगा नहीं। तो वही कहते हैं कि महात्माओं तत्व ज्ञानियों को पाप आदि से भय नहीं होता है। मैंने इस प्रकार जो आपने कहा एतत् कुतो अवगम्यत है, ये हम कैसे जाने, यह बात हम कैसे जाने, पाप तो भाई सबको लगेगा, यदि मारा है तो हत्या का पाप तो लगेगा ही लगेगा। इति आशंक, यदि ऐसी आशंका होवे तो तत्प्रतिपादकम स्तुति ही, उसका प्रतिपादन करने वाली स्तुति का, अब ये बीच स्तुति है, वाक्यम स्तुति के वाक्य को अर्थता पठती, अर्थ रूप से पठन करते हैं, बीच में स्तुति को छोड़ दो तो तत्प्रतिपादकम वाक्यम अर्थता पठती, एकदम नीचे आ जाना, उसके प्रतिपादन करने के लिए श्रुति के वाक्य को अर्थ रूप से पढ़ते हैं, किस अर्थ से, एतम इति, नीचे वाली पंक्ति ना, एतम एव तपेत न ऐसा चिंता कर्म अग्नि संभृता, ये है ना श्रुति, वो श्रुति नहीं ये अर्थ है, श्लोक है ना, इस यह श्लोक कौन सा श्रुति का अर्थ है, तो श्रुति दे दिया, एतम ह वाव न तपति किम अहम साधु न अकरवम किम अहम पापम अकरवम, मिला श्रुति। हाँ तो अब यहां देखना, एतम माने ब्रह्म विदाम ब्रह्म ज्ञानी को, ह वाब ये दोनों निपात हैं, ह और वाब क्या है निपात हैं, निश्चय ही प्रसिद्धि का द्योतक है, बात एकदम सत्य है, न तपति तपता नहीं है, यह ब्रह्मज्ञानी तपता नहीं है, क्या नहीं तपता है, किम अहम अहम किम साधु न करवम, मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, हाँ ऐसा नहीं सोचता है, किम अहम पापम अकरवम, यह मैंने पाप क्यों कर लिया। हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना, अरे कर्म करके खाली नहीं होते, सही बता रहा हूं, बहुत लंबे समय तक उस कर्म के बारे में सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों, अभी है ना टिकट हो गए ना, है नहीं, बहुत सोच के किए थे कि बद्रीनाथ की यात्रा हम करेंगे, अब बद्रीनाथ की यात्रा क्या हो गई, कैंसिल हो गई, अब पश्चाताप हो गया, मैं बहुत सोच किया था क्यों कर लिया, नहीं सोचना था नहीं करना था, मतलब कभी न कभी ये विचार तो आता है ना, बार बार विचार आता है, अरे उसकी बात छोड़ो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दृष्टांत है, युक्ति है, आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हो, हम तो अपना बताते हैं, हम लोग भी सोचते हैं। तो वो ज्ञानी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम साधु ना करो, मैंने एक काम साधु मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया, और कि हम पापम अकर्मम मैंने पाप क्यों कर लिया, ऐसा वह सोचता नहीं है। क्योंकि देखा जाए अभी भाई भाई यहाँ फिर वही आप लोग बगावत कर दोगे। वास्तव में देखा जाए पाप पुण्य भी क्या है, ये कल्पित है, और हर पुण्य के साथ पाप है, हर पाप के साथ क्या है, पुण्य है। तो हम किसको पाप कहें किसको पुण्य कहें बताओ। अब सुषमा एक पेड़ भी न यदि पैदा करते हैं ना, तो बगल के 10 पेड़ों को क्या करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है। तो 10 पेड़ों की जान लिए बिना एक पेड़ पैदा होने वाला नहीं है। तो हर पुण्य के साथ पाप, हर पाप के साथ क्या है, पुण्य है ही। तो हम किसको कहें पुण्य, किसको कहें। एक साधु काम है, एक के लिए साधु है, वही काम दूसरे के लिए क्या हो रहा है, असाधु हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन कर्मों में ज्यादा बुद्धि लगाओ ही नहीं, अपने उस ब्रह्म चिंतन में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। ये काम तो इसी रूप में ही होते रहते हैं। तो इति वाक्यम अर्थतः पठति, इसी वाक्य को अर्थतः पठते हैं। अब मूल श्लोक लेना है, एतम एव तपेत न ऐसा चिंता कर्म अग्नि संभृता। तो अंतिम पद है क्या, कर्म अग्नि संभृता मिला, इसका अन्वय से होगा कर्म अग्नि संभृता ऐसा चिंता एतम एव न तपेत, ये अन्वय आएगा। तो कर्म अग्नि संभृता माने क्या हुआ, पुण्य पाप रूप कम कर्म एव अग्नि है, पुण्य और पाप रूप जो कर्म है वह कर्म ही अग्नि है, वह कर्म ही हम सबको जलाता रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान आप सबको नहीं बोलता हूँ, मैं किसको बोलता हूँ, हम सबको। हम सब माने क्या हुआ, आप भी और हम भी है। जीव मात्र को कर्म जलाता रहता है, कैसे जलाता है, अकरणम करणाभ्याम। ऊपर क्या है, पुण्य पाप रूप कम, तो पुण्य को अकरण के साथ लेना। तो पुण्य हमने अकरण में नहीं किया, अपापम करणाभ्याम, अपाप मैंने कर लिया, इस यह है अकरण करणाभ्याम, पुण्य हमने नहीं किया, पाप हमने कर लिया, इसके द्वारा अग्निवत अग्नि की तरह संताप हेतु त्वात, संतापन कष्ट का हेतु होने से वह हमें अग्नि की तरह जलाता है। तेन माने उससे ही, संभृता संभृता माने हुआ संपादिता, उससे ही पैदा हुआ, क्या संपादित हुआ, तेन संपादित ऐसा यह विचार पैदा हुआ, ऐसा चिंता है ना, ऐसा उससे पैदा हुआ चिंता। भाई पाप नहीं पुण्य नहीं किया, पाप किया, जब काम कर लेते हो करने के बाद क्या होता है, ऐसा चिंता, ऐसा इस प्रकार का चिंता आती है। तो किस प्रकार की चिंता आती है, यही आगे बता दें, पुण्यम न अकर्वम कस्मात, किस कारण से मैंने पुण्य नहीं किया, पता नहीं इनकी बात मान लिया नहीं किया, आज मैंने कर लिया होता तो कहां से कहां पहुंच गया होता। पापम तू कृतवान कुतः, हमारी बुद्धि मारी कैसे गई, उसकी बात में आकर के मैंने कैसे पाप कर लिया। इति एवं रूपा चिंता, इस प्रकार की जो चिंता है, ऐसा माने इस प्रकार की जो चिंता है, एतम एव, एतम एव माने क्या हुआ, तत्विदम एव, तत्वज्ञानी को न तपेत, न तपेत माने न संतापेत, तत्वज्ञानी को इस प्रकार की कोई चिंता होती नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी न कृतकृत्य होता है, कभी उसके जीवन में पश्चाताप नहीं होता है, कहा मैंने यह नहीं किया, अरे भी कभी अभिमान नहीं होता मैंने यह किया, बेफिक्र मतलब उसको चिंता ही नहीं होती है कि मैंने, उसके अंदर एक ग्लानी पश्चाताप नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया। वही एक स्वामी रामानंद जी महाराज कहते हैं, ये किया तो क्या किया, ये नहीं किया तो क्या किया, स्वप्न का सा संसार है, कुछ भी किया तो क्या किया, यह किया तो क्या किया, वह किया तो क्या किया, स्वप्न का सा संसार है, अब कुछ किया या कुछ न किया तो क्या हुआ। तो ज्ञानी को कभी इसके विषय में कोई ग्लानी, न कभी कोई अभिमान होता, मैंने यह किया मेरा ये चल रहा है, ये सब भी कभी उसके मन से बोलता ही नहीं, मैं क्या करने वाला हूं बताओ न। तो एक ऐसा चिंता किसको नहीं होती है? विद्वान को। क्यों ऐसा बोलते हो? एतम एव जो है, किसको एव है ना, एतम ना विद्वान क्या है, तत्व विदम एव है, तत्व ज्ञानी को ही ऐसी चिंता नहीं होती है। न अन्यम अविद्वांसम, दूसरे को खूब चिंता होती है, जो अविद्वान है ना समझ है वह तो अब पता नहीं कितने जन्म को क्या क्या कितनी सोच सोच करके वह सोचता ही रहता है, जो भूत की बातें पता नहीं कहां कहां से कहावत ने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के पोस्टमार्टम करता रहता है, सोचता रहता है। इसलिए जो हो जाए निश्चिंत रहा करो, पीछे को पीछे छोड़ दिया करो, एक सपना सोच लिया करो, जैसे रात में सपना देखा सुबह गायब, कल आज कल तक 2000 क्या था, 5 अप्रैल नहीं 6, आज 7 हो गई ना, तो 6 अप्रैल 2018 तक क्या था, सपना था, आज तो हमारा नया जीवन हो गया, नए उत्साह से नए लगन से मिलो। स तू तया चिंतया सदा संतप्यत इति अर्थ, सामान्य वह अविद्वान तो तया चिंतया ने उस चिंता से सदा संतप्यत हमेशा तपते ही रहता है, वह कभी चिंता से मुक्त होता ही नहीं है। अब फिर इसी बात को और मजबूत कर रहे हैं, ध्यान देना। पुण्य पापयो अतापकत्वे हेतु प्रदर्शन परम स य एवं विद्वान एते आत्मानम स्पृंगते, उभे ही एवेश एते आत्मानम स्पृंगते इति वाक्य द्वयम् अर्थतः पठते। पुण्य पापयो अतापकत्वे, पुण्य और पाप दोनों ताप नहीं देते हैं भाई, सीधी सी बात, एक आदमी को तो दोनों ताप देते हैं, पुण्य भी जलाता है और पाप भी जलाता है, बस पुण्य थोड़ा धीमी आंच में पकाता है और पाप थोड़ा तेज आंच में पकाता है, लेकिन पकाता हम सबको दोनों को है। और यही कष्ट यदि दूसरे के साथ आता है वह उसको कष्ट, अरे भाई सीधी सी बात है, उनका बेटा दुष्ट निकल गया आत्मदेव का, भागवत में आत्मदेव का बेटा क्या निकला, दुष्ट निकला, बाप परेशान है, नहीं परेशान है, क्या करूं कहां जाऊं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, रोना शुरू कर देता है, किसके पास जाकर के, गोकर्ण के पास जाकर के, तो गोकर्ण को उपदेश दिया, अब चलो तो निकल भी गया छोड़ करके मुंह, लेकिन मां तो दो भी नहीं निकली, अंत में सुसाइड करके कुएं में गिर कर मरी गई, ये हुआ कि नहीं। और वही राजा अंग का बेटा भी वेन दुष्ट है, लेकिन राजा अंग क्या सोचता है, मैं तो यह समझता हूं कि वो गृहस्थ धन्य है जिनके यहां कोई बच्चा है ही नहीं, न बच्चे का कोई कर्मों का भागी भी उसको होना नहीं पड़ेगा, और जिनके यहां बच्चे हैं तो बच्चे दो प्रकार के होंगे, एक अच्छा दूसरा बुरा, तो मैं तो समझता हूं कि अच्छे बच्चे से बुरा बच्चा लाख गुना अच्छा होता है, कि बुरे बच्चे से जरा सा भी मोह होती नहीं, जरा सी भी अपेक्षा होती नहीं है, तो घर को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं आती है, और उसी रात ही विचार किए और राजा अंग ने राजमहल घर बार छोड़ के जंगल चले गए, और मुक्ति पा ही नहीं पाए, लेकिन दोनों के साथ बच्चे क्या है, हैं दुष्ट हैं, लेकिन एक व्यक्ति तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति बाल पकड़े पकड़े करके सर ठोक ठोक करके रो रहा है, तो यही बताया कि ज्ञानी को उसका कष्ट नहीं होता है, कैसे नहीं होता इसको और भी बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आप भी उस कष्ट से ऊपर उठ जाओ, इसलिए आते रहना, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप भी सारे कष्टों से ऊपर उठ जाओगे यदि आते रहोगे तो, लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करना, बस यहीं छोड़ के न जाना, हम लोग इसलिए विचार हो जाता है कि 3 बार हमें पढ़ना पड़ता है, 4 बार हो जाता है, अब समझना मैं 7 श्लोक तक पढ़ के आया था, अब फिर पढ़ूंगा 7 का 8 श्लोक तक, कल फिर पढ़ के आऊंगा, फिर एक ही श्लोक होगा, फिर तीन चार बार हो जाता है। तो बुद्धि में एक बार क्या हो जाती है, बैठ जाती है बात, फिर वह जल्दी निकलती नहीं है। आज लोग सुनते हो, सुन करके क्या करते हो, वहीं छोक देते, दफन कर देते, इसे थोड़े समय के बाद भूल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।